فأين هذه المواقف يا عباد الله من قلوب ملئت غلا وبغضا؟ إنك لتجد الرجلين في مجلس واحد وما بينهما أحد، لكن في قلب كل منهما مثل الجبل العظيم من الغل والحسد والبغضاء على الآخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنك لتجد الجارين ليس بينهما إلا جدار واحد لا يطيق أحدهما الآخر، فضلا عما يحصل من السخرية والاستهزاء والهمز واللمز والتنافس بالألقاب والغيبة في المجالس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. جاب الله عدد من هلدك سنجيبي قرآن عنويني سنجيبي النبي صلى الله عليه وسلم نصفريني سنجيبي صحابة مكون بانوني en jeewi moddibe hanki no tifrino ni en jeewi hande no wayani en diwi ton tan en garti en tawi no wayani no hulbini no feewi ene nyaagi jono subhanahu wa ta'ala yo Allah hebbitu jaabe Allah jeewen ganda hande no waya berde fonana keewi ko wiete ganyam tumago e hasidagal e kere attawa yimbe jido no jodo di place goto taw hay goto jodaaki hakkunde mabbe kono goto fo berde munna somani goddo ko foti no hayre mawde ni bangal ganyam tumago e hasidagal e kere moli Allah walla tawa yimɓe ɗiɗo no kodde hay hunde ala ko ne hakkunoɓe sona tata yel tawa hay goto mumɓe wawa darde goɗɗo on hay goto e mabɓe ganduɗa yiiɗa yiide goɗɗo e moole Allah jiiɗane kay banggal e sabotage e jalkitgol e aybingol e ganduɗa e noddodirde inɗe bonɗe e ño'odirgol e banggal place uji jomira subhanahu wa taala rentinimen jeeɓal Allah wi ehe mum gonɗinɓe Allah koni woto mbaɗi la yasahar qawmu min qawmi koɗoto jale jalkiti jeeɓe Allah hono woto jale yimɓe hono mumen yama mo jalata o taw kañum ɓurma laaɓi sappo wallahi ko Allah haali ko woni gonga heewi aɗa jaltiti neɗɗo aɗa bonnita ɗum taw kañum ɓurma to woɗɗi Allah wi kone rewɓe ndentuɗe rewɓe ganduɗa wala ni saa min sa heewi ganduɗa kadi rewɓe ndiyana bonnita rewɓe banira e mun en tawa ganduɗa ɓe bonnita ɓe kañum en ɓuuriɓe jumira subhanahu wa taala wi koni woto gaydine ko e moon wonno sa haali aybaji janan awa anne aybe ma haalete sa ñukkidima anana aybe ma na haale woto ñukkido ɗe sa ñoƴi kalta koko goɗɗo ko ɗum noon mbayde aɗa jogui ko am mbeɗa jogui ko ama waɗitaka ko ma ko jomira subhanahu wa taala talmisu anfusakum koni woto gaybine ko e ma wonno bani adame fof no usti no waɗi ngappere sa haali ngappere jananɗe tan ganda goɗɗo haala ngappere ma Allah wi woto noddodire inɗe bonɗe woto pawdire gueɗe bonɗe jomira subhanahu wa taala wi koni boni inɗe bonɗe inɗe fasiqueɓe caggal nde yimɓe gonɗini Allah wiyede abdoullahi kay wiyede ganda abdourahmane innirede inɗe moƴƴe kay ɗum ɓuuri inɗe bonɗe jomira subhanahu wa taala wi kala mo tubani renti ko ɓen goni toñƴe noon jaaɓe Allah ɗum ɗo woni ha joni e banggal qur'ana ko jomira subhanahu wa taala rentini honde ɗo hunde ɗum noon so ɗum ɓenni bandiraɓe joni jeehaten ko banggal namdal guidnal foof foko addata ha joni sababuji ganduɗa nde ɗo bonande e ɗiɗo gutuji e ɗiɗo tikkereji ngal ɗo jawodiral hoko addi ɗum e hakkude yimɓe ma hiya asbabul ghille washahna wama hiya al asar allati tantuju anhu so ɗum ɓenni kadi ɗeɗo gueɗe so neɗɗo sifori manani hoko ɗum jibinta hoko ko ɗum heɓata neɗɗo goto walla so dental walla so wuuro walla so rendo wayi noon hoko koɗ heɓata ɗumen ko hoɗo noon kadi woma hiya wasailul ilaji allati yuttaqa biha hada al marad al qalbi al khatir hoko ganduɗa kadi leɗɗe ko joga ko ina safrore oɗo ñaw bonɗo mo ganduɗa nanggata ko ɓernde ɗen mooli Allah ɗiɗon namin tadi bandiraɓe ko hundeji mawɗe no fewi goto fof no hani namnade anda oɗo ñaw hono ardata e so ari hono safrorte walla oɗo ñaw bonande makko hoko jibinta أما أسباب هذه الظاهرة فأولها تحريش الشيطان بين المؤمنين فقد قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا تيي فوكو سباب غاندا ماودو فوكو ادات دوم دو فوف موندو فوف بني ادم بوني كو هبرو ما هي فودو رادو كو الشيطان اي شيطان كو حوسنتا حكوند يمبه كو وورتنديرتا حكوند جولبه كو jomira subhanahu wa taala allah wi haali laɓɓini ha wi cere qur'an allah yi muhammadu wiyen jeeɓam ɓe yoɓe kaala haala moƴƴo ɓe golla golle moƴƴo gati cheyɗani koko jooɗi hakkundeɓe tan no daara ha joni soɓ soɓni no ganduɗa ina soksokta hakkunde mabɓe ina irta ɓerɗe mabɓe no adda bonande hakkundeɓe wonno cheyɗani ko gaño mawɗo hakkunde yimɓe ko hondani jomira subhanahu wa taala yamir yimɓe yo kaal ko moƴƴi wonno hay sa haali ko moƴƴi cheyɗani no bonnitana bande ala ko haali sa haali ko boni annabiyu sallallahu alayhi wa sallam woni kanko hoore makko wi inna ash-shaytana qad ayisa an yu'bada al-musallun fi an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish baynahum oyi ganda seedani kay 50 kay woni nokkuje aduna hen ganda seedani rewata ka hen hankadi adunde arabebe to gonto o wi kono kay bangal wurtude husunidirde hakkunde mon o dum don seedani fiptaki dam tindaki dum de nonde kay ngandi e odo bangge e odo ganda o dum do seedani hebiri dum yimbe hewbe hina aslasahu kaseerun minan nasi inanahum fansaqu khalfa hadha almarad alqalbi alkhatir kono dani seedani hebiri do yimbe on bangge ko buri hewde yimbe ngoppitani seedani ginol a woppini seedani labangal a foodani dum dabbugol ko wima fo hankadi abbima hed moli allah joni non hankadi abbima e odo nyabbondo kulbini dum wa min al-asbab al-ghadab fa inna al-insana idha ajiza an ikhraj ghadabihi raja'a ila batinihi fa sara hiddan wa ghilla wa dhalika awsa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhalika ar-rajul bi an la yaghdab fa raddada miraran fa awsahu bi hadhihi al-wasiyyah al-'azima ina jahen ha joni kadi ko wiyete tikkere ko dum woni e ngutu don donkana neddo hunde donka ganda wadde fo na yaltinira tikkere ma moftane der berde ma bada ngutu dum ina buri bonde kono dani e ganyam tuma wankadi ka joodi tan ada firli ada fadi ha boni heba mo to boni hebi mo annema boni hebe ngadi goddo wi boni ganda ganyo heppan kono bonde jofan annabi sallallahu alaihi wasallam wadde gorko are makko on namni mo yo waji dum wi bim tan ko woppu tikkere on arti kadi o halika do hala goddo yewi ka do hala kono sa jewi bonande foko don woni foko dum jibinta ganda jogade ngan ngutu be ganyam tuma go e bonande der berde mun aswa ada sawi ada fadi ha boni heba julbe jala beltoda koyna koyde hunde foko dum don buri bonde min al asbab kadhalika al hasad wa qala wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam dabba ilaykum da'ul umami qablakum al hasad wal baghdha ina jahan kadi hasidagal annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ay nyaw oyto rebi nati amon lejji girandi nyaw hebinobe on nyawrabi mon iwi ton layi ha yottima on e on nyaw ko woni hasidagal e ganyam tumago wal hasadu huwa tamanni zawal an-ni'ma 'an al-akharin wa huwa maradun min akhfar amrad al-qulub e hasidagal dum woni ko jida neema bande na jogi neema aridi neema o yoyi don e allah na rottumo tan hunde mojjere neema ganda no fu kala neema bani adama jogi ko to allah iwi annabi sallallahu alaihi wasallam wi anna allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak kala neema jiruda bande anuma jogaki walla galla kala neema mo jida bande na jogi hayso ar jogi hono mun wato hasidu biyata ko allah jomam kala neema mo jimi horam e mo bandam jogi fo ko an allah rokki be de yittuma allah ko badanda kam kaari ko e ko badanda kam e ko badanda kaari fof annabi jogi jullo ko non wiyata sa wi non bela ko wiyete hasidagal yo yo berdema kono min somi andi tan woto goddo andu so innam haalama tan hokkindi goddo haale somi jogi ma tan woto goddo jogo somi laami ma tan woto goddo laamo dum don woni hunde bonde annabi sallallahu alaihi wasallam wi hasidagal dum woni njida neema ganda mo allah rokki bande yo iw walla mo allah rokki wobbe tan yo iw dum woni ganda nyaaw burdo bonde fof e bangal nyaawuji berde en moole allah wa min asbab at-tashahun wal ghill bayna an-nas al-hawa wal jidal wat ta'assub lil ra'y hina yata'assab kullu ahadin li ra'yihi wa yujadil anhu jidalan madhmuma wa yataqasaru an dhalika fi sabil an yu'addi ila nusrati ma aradahu min hawahi wa raghabatihi fa innahu hina idhin sawfa yahmilu al-hiqda wal shahna'a wal baghdha 'ala man khalafahu fi ra'yihi لان الوصول الى الحق لم يكن الدافع في هذه النقاش الذي دار بينهما ان جاهن كدي غو ادتا غوتو اي حاسداغال غنيام توماغو حقوني ييمبي دو نيدو ابويلي فيتاندو مون ان ولا جيدي انا يدنديرام ادا اندي هباني غونغ روتوي غونغ باو جوغادي غونغ فوف جوغيدو غونغ فوف ابيت النبي صلى الله عليه وسلم غونغ كاي كو دوم وني ماجيري جولو كالا تو جيدا دوم نانغو annabi sallallahu alaihi wasallam meedi wiide aba hurairata ji iblis halani aba hurairata gonga o wi iblis ko penawde ko no goldo haali gonga nangu gonga on ay joni non anu so neddo haali sa hal dama a hebi hebani gonga wot sekan jomun wot cikkan jomun wot wi min kay ko bimi ko tan at-ta'assub lir ra'y min kay ko feere no jimini no pamirimi ni tan tay goor fo ganda wi min ko no pamirimi ni tan awa yeddundirama e do dum don haali hen jiddi ganda jiddi di mojjani halaji bondi dum do ina adda ha joni yidde tan wallude ha joni e belade fitali mun e ganda ko rirdi ko jidmi ko ni tan wayata e on sa wadi non sa liba ma hen walla fola ma hen walla hebani hen gonga dum no wurtuma e bamde ngutu e ganyam tumago e bonande tikere won neddo lundido ma bangar feramaade wonno ganda wona gonga o jewanno do tay ko gonga jewanno do tan sa hebi gonga o kalto iwri anangal wa min al asbab kadhalika ibadallah at-tanafus ala ad-dunya wa hutamiha فانها ترهق اصحابها المتنافسين في طلبها وتحصل العداوه بسببها وقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لاصحابه إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. رواه مسلم. إن جاءك لسبب وجهك عدتها جوني نغنم تماغو يحاسد أغل يجد بنان دوم دوم فبتها جوني كاكون أدونا كون دارو نردهن هيرو نرده بانغال دانيال دوم دوم هون من تنفين دي من دافتو بأدونا على ngari kala kebdo hunde yida bandum heba kala to jiida o mehibira hunde fallantera jidda ko sukkude don dum ganda addi bonande mawnde hakkunde dartobe aduna be dum non adda ganguji mawdi hakkunde fodondirobe aduna annabi sallallahu alaihi wasallam rentini dum nyane goto lo wiyane sahaba e makko hono jogordon waade tawi aduno udditama faris e rumde do jawde en ngari hono jogordon waade abdurrahman ibn awf wi min bada min bi hono ko allah yamiri amen ko annabi ju wi ala wana non kay so aduna o gay ari ha heewi wadde mon non tiidande mbattaton ya ko dado dirde e hirondirde bangal danje aduna o ko hon non mbatton haasidirde hakkunde mon dum rewata en tan ko dum tondiron caggal mum gagnondiron hadith mum muslim habiri wa min al asbab kadhalika an najwa wa kasratul mizah wa qad akhbara Allah subhanahu anna an najwa min ash shaitan wa an najwa an yatahadatha isnan duna salis wa laysa fil majlis siwahum fa hadha mimma yughiru sudur ويحرش بين الناس كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان جاءك السبب وجوك ادنا غنم تماغو تيكيري بوناند حكوني ييمبه دو وني هيودا غاجاتي كو هونن جومرا سبحانه وتعالى هولي كد دو وني ديو ديرال اي غارا نودا ييمبه تاتاو نجودي نودا دي نديا دوم غوفا غودو النبي صلى الله عليه وسلم حدي دوم دون دوم نوني ان ادنا غاندا كانيو نودا كو برنا ماكو ايرتا دانيكو ميجي ko honnon kadi sheedan ganda husna hakkunde yimbe battende do hunde are hadith annabi sallallahu alaihi wasallam rentinde do hunde ayyuhal mu'minun ma hiya al athar allati tatarattabu ala al ghill wal shahna in min ahammiha at tafarruq wad da'f wal hawan wa qad bayyana lana rabbuna subhanahu wa ta'ala fi qawli wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum bandirabe tay ko hundeji ko jibinta bangal yimbe bayindani su cifurima ndani no waya handeni dum addata ha joni ganda haasidagal e ganyam tumago e bonande so naate berde hono wayata hunde fo buri wade sabo binde taw ko yimbe cierta so yimbe cierti julbe so cierti dental mun en lo so yimbe lu in jaasa du war joomira subhanahu wa ta'ala finninen men deftere makko heto wino o yiwoto podo dire ndonkon so on podo dire tan on ndonkan so ndonki sembe mon yahan du war sen jeewi hande julbe no bay hewde ni dedo leedel kono julbe ngala kongul ngala wiya wal ngala wi ko yimɓe woɓɓe tan ɓe kewani gara tamande yimɓe seeɗa ina gadda sariyaji ɗi hay goto yiiɗa ina gadda hundeji ko julɓe jeeya tawa ganduɗa ko ɓuuri hewde ɓalɓalgal ganduɗa leydi ko julɓe goni hen awa kono ngala konngol ngala wi en mawle Allah ɗum ɗo fo addi ɗum ha joni ko julɓe wasde hawrude e ɓerɗe mum en runtodirde e haasidagal e bonande tawa ganduɗa ganduɗa jomira subhanahu wa taala rentinino wa min asariha takhir magfirati zunub wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلها رواه أبو داود بإسناد صحيح إن جياك دي هاجوني حاسدا قال إبنان دي جوغار نغاندا تكرة إندر الحقون دي يمبكو أدتا إن أدنا بكتوج يمبكو دي واسد ياو دي يا فيدي نغتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي o wi golle bani adama en julɗo fo na garde jomiraɗo kala altine ñande alkamisa ko hon noon allah kadi ina yaafo kala neɗɗo kay mo rendidinta e allah hay batte kala julɗo mo ala shirku kay golle mum ha joni so ardama allah ne yaafo bakkatuji ɗi o wi sona yimɓe ɗiɗo kay hakkude mabɓe awa bonandena ɗon awa hakkude mabɓe wasde famodirden ɗon e ɗogodiral ɓeɗo wiya ah ɓeɗo kay jafetake de gacce taw haɓe kawrita ha moƴƴere ara hakkude mabɓe hadis mo abou daoud bi isnadin sahih من الآثار والوعيد أسب السوء الخاتمة بحق من كان قلبه يحمل الغل والحسد والبغضاء على إخوانه وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد صحيح بندرابي غندن كد إن جاهن هاجوني إتشابوج غندا بورد هل بناد فوف إن سببين هاجوني أو غندا كويتي برتن بوندكو ngadi kala jogiɗo nder ɓerde mum kay gañam tumako e haasidagal e tikkere bonande fewde musibɓe makko julɓe annabi sallallahu alayhi wasallam wi dagota ko julɗo awa ganduɗa nde ferɗo julɗo bandum ko ɓuuri balɗe tati kala ganduɗa perɗo bandum ko ɓuuri balɗe tati so maayi ɗum ɗon natan jeygol suma mawli allah rawahu abou daoud bi isnadin sahih ومن الآثار كذلك ما يقع في القلب من الأذى والهم والغم والعذاب الذي يتلظى به صاحب الشهناء والبغضاء. ولذلك كان من نعيم أهل الجنة أن نزع الله من صدورهم الغل. عباد الله، من الآثار كذلك الغيبة والنميمة وتتبع الزلات والهمز واللمز، فقلما تجد من يحمل في قلبه شحناء على مسلم إلا وسعى في كل مجلس إلى عيبه وهمزه ولمزه وتنقصه، بل وقوع في ذلك في كثير من الأحيان. بندرابي إن جيا حاجون كري سفرار نبير نمون هيو دبونان لأنغانجو أنغان داي حاسي داغل إن جيا دوم دون كو جمين تا إن أدنا ما برنما آن تفوري نون هيو دتمت برنما آفوف تتا ندو همتي دون دو شادل ندو لبت ونو تنجي دافو على سور كار سومتي متي دون أدي دوم دون هنكا ديكو على سيكي على سيكي على فاسي dum non ganduda joomara subhanahu wa ta'ala holli ina jaay neema aljanna Allah itta dum don nde ka holli kala jogido dum do e bernde mun foftata hebata neema no jaabe Allah ina anda ka dum don ina battina ha joni ganda mo joganda ganyam tuma ko e hasida gal e bonande awa nyaa dum dindina dum e yimbe awa da re pergitti mun ada witta wadi dum do wi dum do wadi gaddi foyl hono ndani ada aybina ina famdi tan ganda tawane do ada wutan dum wala jogani dum bonande awa sona taw taw ganda jaha aybinde mo kala nokku to jodi da dum mole Allah e aybinde mo ustu demo e dum don ala wurtumani hay e fende wonno hankali mole Allah tawi a yidi hunde awa hajon a rogani gonta ko e fende sa anyi hunde kada bonni tan dum ha fena dum mole Allah non jabe Allah dum do addata hajon en toñange bennude kerol hajon e welsindade ko wiyete hore mum ko e welsindade aybaji di jogi di e trompe gofi jogi en mole Allah khatal kiram jiabe Allah amma kayfiyatu salami salamati sudur wa ilajaha min hadha ad-da fa inna adama dhalika ikhlasul amal lillahi azza wa jalla bandirabe tay jidden ko andude dum do bani adam tawi yidi labde o do nyaw bondo mo kalden do tawi dum non ganduda yidi sertude hen walla yidi safrude dum ha sella berdema non bandirabe batten hakille gel ginnel foko labbe nen golle men sabu jomira subhanahu wa ta'ala kala ko eden bada badiran ko Allah yamiri men ndewen Allah goto nduro den Allah goto nyaago den Allah goto basere nin de Allah haybat ko ndani kadi kala ko badden taw badiran ko dartude baraj jomira subhanahu wa ta'ala ngata ran der hadith chellude annabi sallallahu alaihi wasallam o yi salasun la yaghillu alayhin qalbu muslim ikhlasul amal wa manasahatu ulatil umur wa luzumi jama'atil muslimin fa inna da'watahum tashhidu min wara'ihim rawahu al imam ahmad النبي صلى الله عليه وسلم يغيرتن دونك جولو سون توبيتيدي كو ويتيم بوناندي حاسدا غال غانيام توماو هيدتا كو برنده جولو تاوي كاي ادا غوليرو هوني سابو الله اي ادا ريويري الله سابو الله كالا كو مباتا بانغال موجير مباديرتا كو سابو الله ونا ييغو ونا حاجوني مان تيد مباديردا كو سابو الله كون نون كادي ادا لابانا بانديريدو ساينا وادي غوفل ولا ترومبي اياتا ادا اي بيندوم على نودان دوم كولا دوم لاول سابو الله كون نون كادي ادا يانتي دنتال جولبي سيرنداكي اسيرتاني جولبي dum do ganduda ko dum do dandata julu ngata annabi sallallahu alaihi wasallam o wi kala ganduda dentudo jantudo dental julbe o wi julbe ko nyaagoto Allah ina nodda Allah ko didon do wuji woni ko filto dum dum woni ganduda ha joni nyaawndogal julbe ko dum woni ko dandata dum rawahu imam ahmad wa min al-ilaj kadhalika mulazimatu at-taqwa wa su'alu Allah azza wa jalla an yutahhira qalbaka min hadha adh-dhanb annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ina holla min ha joni ina jiya ko safrorte o do nyaaw ko dum woni ha joni kulul Allah wona e berndema e nyaagaade joomira subhanahu wa ta'ala Allah woni jeedo bernde yo Allah labbin berndema ko hon non nyaagoda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ina jogino e du'a ko halata o mo nyaagotono Allah bangal bernde o wiya waslul sahimata sadri jombe nyaagima ya mumtu ya ittu ya labbin bernam kala tundi kala bonande joomira subhanahu wa ta'ala wi min der qur'ana wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgh fas'id billah kala nde sheytaane kadi ari naatema addema bonande mawde don don wimbe dam moli Allah umrade sheytaan e nyaagoda Allah ko Allah woni nanowo ko Allah woni gandudo e sa nyaagima Allah woto feccu sikki Allah nani haysa halnani goddo yo yottin Allah Allah nana Allah yi komi sami' qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'an Allah yi mer noto du'a kala noddudo kam sardi de tawi joomun noddi kam sa noddi Allah non a waddi hen goddo ando adawi papitul aborama aborji kala ko ndewnda Allah boni perdi ha sugo temadere ndungu dum non ko Allah goto ndu ortoda Allah wi ud'uni noddi kam min notomo Allah wi ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani mer noto kala noddudo kam sharri tawi joomun noddi kam wa min al-ilaji husni dhanni bil akhi al-muslim ina jaka di ko safrorte o do nyaw ko bandiraabe jogoden jikkeji moji julbe bandiraabe men وإعذار المخطئ من الناس تبي جل بن ودي ترمبلي وتدار نغاندا كو ترمبلي كو وتغاندا فكتين دوم وتبورتين دوم بني آدم هاي كو ديواني ترمبلدي. فإن المسلم حين يحمل إخوانه على مبدأ حسن الظن ويعذرهم إذا خطأوا فإن قلبه يبقى سالما تيجون بند جول وادي هون ترون بليان آه دم دوكاي آه جول وان وايان دم دو وادران دم دوكاي غندا جوجا دي بونان دي ألاك وغندا فرغتي من واتن جوجا دا هاجون جيك موت جوين در غندا جول كون جول دوك وادي بونا فوف هاي سو تيناني والله هاي سو فرغتي اي ومو فتا وادي نون دم دون وانا حالا موجة تاينون أجوغي من كاي جول هاي سايري غندا awa jogani dum jikke modjo bernama ha joni hisan umrade jomun anyata jomun a sekanta jomun a wutanta jomun. Wa min al-ilaji kadhalika siyamu thalathati ayyamin min kulli shahr faqad qala sallallahu alayhi wa sallam ala ukhbirukum bima yuzhibu wahara sudur ala ukhbirukum bima yuzhibu wahara sadar sawmu thalathati ayyamin min kulli shahr rawahu an-nasa'i ina jiyaka de ha joni ko safarorte ko lotare bernde ha laba dum woni so Allah newni horde lewru fu balde tati annabi sallallahu alaihi wasallam ngalata mi halana mun ko ittata ha joni ganda bonande ko nata der becci yimbe ko o yi horde ganda nyalawmaaji tati der kala lewru rabahu nasai. Wa min al ilaji kadhalik al hadiyya wa ifsha'u salam wa qad jaa fi al hadith tahaddaw tahabbu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam afshu al salam bainakum wa sadaqatu kadhalika wal kalimatu tayyibah من العلاج لهذا المرض يقول سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ويقول سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن جاءك دي كسفر ورطيئود ونيو لون يمبكم بطر يهونير يمبن جهونير ندكونير نيل دونير تاكت تلمنا لحقون منئن dum do foko hunde na reena endam na reena gilli na addana yimbe ha joni susondirde annabi sallallahu alaihi wasallam wita ha dawta ha baw e be dokkondiren jido ndiron e yimbe dokkondiran jido ndira ko ni jomira subhanahu wa annabi sallallahu alaihi wasallam wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi chaakte chalminaali hakkunde mon ko honnon kadi sadaka sada itta darof ka yimbe ka dum do nafa e halde hala modje dum do fo ina danda yimbe de do bonandeji e jido ganyam tumagu de do hasidagal taj endamagal e bonande annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ko holli jomira subhanahu wa ta'ala bi khuz min amwalihim sadaqa nange jawdel mabbe he sadaka annabi nangu e mabbe he sadaka ngati sa nangi sadaka walla so be cakkima dum don ina labbina be yutahhiruhum alla labbina kala bonande ko ne bernama sada sakko walla da rokka yimbe ganda kadoji walla nelde yimbe wara mojjere kadum do jomira do zakkihim biha e dum do ganda ko hunde labbina bani adam jomira subhanahu wa ta'ala kadi hulli kadi halde hala mojjaka ko dum woni ko dannata bani adam alla inna qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan jabe allah kadi wiyan biyo be kala hala mojje ngati sheedane ko joodi tan ina fadi ha fergitere wada mawnina dum non wutte dum non ha surka ha dulbito hakkuni men moli allah kala bonandeji di fuddorto ko seeda jengul mangul fu ko petel tukusil ummori dum non jabe allah en kolli hen ina jaa hen dum woni yahodirde e juurondirde e salmondirde dum don ganne koy dinil islam yamiri dum don foko horta jindiral wande hakkunde men woto dum to jindiral wande hakkunde men wodo dinil islam kala hunde mojjere o mona noddi hen kala ko wiyete nedda gale jikkoji mojji e wala alla min akhas ma ta'khudhu fihi almuru'ah wal akhlaq dawraha ma yani min khilal aziyarat alwuddiyya ina janganda dinil islam ko yamiri ha joni nedda gale jikkoji mojji dum woni ha joni ko himbe juurondirta jahondira salmondira ko dum do ganda mojjere mawnde woni hen ina anda kala neddo kay wiyata min kay mi diwi yaade to kaari en walla mi diwi salminoide walla mi diwi juuro yaade kaari mi diwi salminoide kaari annabi sallallahu alaihi wasallam ina ummatuno ya salminoy ummu ayman en taw ko debbu nayaju annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salminoy sahaba meeda faltade o ko jom jawdi walla o do wala jawdi kala maydo rewanno janaze mun o salmina sukaabe o moma ko e mun en wala yastagni anha fardun fa awwal hadhihi al adab al fadila والنواميس الحكيمه تحرر الوقت المناسب للزياره غندن كدي هيسو دا سالمنو ييمبه كدي غالليجي مونن دوم كدي سريانا جوغي دينو ويريني ونامي اريتان بيدو اورنيو كدي ندير ييمبه كدي وانا نون دي غاتي ني جيا هن غاندا هول وقتو دي كانمي يادي بيدو هوند كانمي سالمنوي ديبي فانه عد عائل الانبساط واقرب للانس واسلب عن الاحراج غادي سا اندي ن كاندا يادي دي سا يهي دي كاي ميدو فوت تاودي بي تون ولا ميدو فتا تاودي كاي اودو سابي فاري كاي جيبينديمي ولا ميدو فاري كاي هاجوني جابادمي aw kon non kadi mbeɗo foto oɗo sa kadi hebde ɓe yewtidde mabɓe ɗum ɗo ganduɗa ɓuuri wadde ni ɓuuri hisde ganduɗa wadde yimɓe zine ko honɗon kadi rewata hen sa yettima kadi galle o cakkitinoɗa id anna al buyuta milkun li ahliha wa manahu rahatihim fala tuktahamu illa bi iznihim, gati inna ina anda yimɓe neɗɗo kay kala to wonɗo ko famɗi ko jeeyi fof kayne jogui hurmu kay to huuɗi ɗo awa kañum jeeyi ɗon ɗon foftoto ɗo woni affaire mum foof. Ɗum noon sellata tan gara tan duña baafi yimɓe tan sona ganduɗa jomum en jamir ma gara tan urñoɗa cokkoɗa e nder yimɓe tan tawa tintanima tan l'islam ina haaɗi ɗum ɗon. Bal hatta walaw halat bi hurmati ahliha baqiyatun fiha, ganden galleji ɗi hayso jomum en ni gala ɗon ina anda kay galle o jomum en hurum en galle ona ɗon jomiraɗo wi la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, woto natiri dani tan galleji janani ha cakkiti noon kalnon yimɓeɓe on gari calmi noon jomiraɗo wi ɗum ɓuuri moƴƴude mon tan e urñade waɗa coroku nde. Ɗum noon bandiraɓe ɓayde ha joni musidɗo men nan holla signal wonde ngal leer ko dokkanoɗen ko yoni eɗen mbawi darnude ɗo windanede ha saaha goɗɗo jokken. Ina anda kay mawdou men on ko heddi hen no fotiri foof, eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah newnan men kadi ha joni awo artude ɗo kadi jokkude goɗɗum ha joni laaɓodirde reedu. Jomiraɗo subhanahu wa taala waɗa men enen haaloɓeɓe e heeɗiɓeɓe foof nanoɓe haala Allah gabbo ko ɓuuri moƴƴude hen ko ndento kala bonande ko rentina hen ko. إذن بيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.